biegnę, biegnę. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę, biegnę, wieczny maraton. Wściekle rozkminiam wszystko jak Platon. Mam pogląd na tamto i na to też. Jestem produktem miasta, wiesz? System w tym mieście budzi frustrę. Miasto jest w porządku, gdy jest puste. Ten system ma człowieka za nic. Kapitalistyczny kanibalizm. Wśród uliczek wąskich niebezpieczne związki. Roją się, ludzie boją się. Są drogi dwie, dobra żadna. Wiele razy próbowałem się stąd zabrać, ale jednak zostaję, bo mam tu kilka spraw, w kierunku których trzeba podjąć kroki. Sprawę sobie zdaję, że te kilka spraw cierpi niezmiernie z powodu zwłoki. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Byłem leniem, jestem leniem, ale przezwyciężam zmęczenie. Biegnę przez miasto sprintem. W trakcie biegu mam rozkminkę. Biegnę, żeby być tam szybciej, jak najszybciej, żeby skryć się. Bo to takie polskie nasze, ciągła walka z niedoczasem. Biegnę przez życie sobie, dbam o bliskich i o zdrowie. Chuj mnie obchodzi, co o tym powiesz. Siwy to pierdolony długodystansowiec. Zostawiam ich wszystkich z tyłu, biegnę dalej. Zrobię coś sam na większą skalę. Zrobiłbyś to samo na moim miejscu, gdybyś miał to miejsce w sercu, wiesz? Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie pozwala zasnąć. Rano biegnę do ludzi, oni pomogą mi się obudzić. Biegnę sprintem przez miasto. Zmęczenie